sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Burzowo nad Polską, nawałnice przeszły m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. Będzie zażalenie Justitii na umorzenie śledztwa w sprawie sędziów tzw. neo-KRS. W najbliższy weekend temperatury we Włoszech sięgną miejscami 40 stopni. 120 zgłoszeń, deszcz i silny wiatr przysporzyły pracy kujawsko-pomorskim strażakom. Najwięcej interwencji, prawie 50, dotyczy powiatu włocławskiego, w tym samego Włocławka, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Strażaków w Toruniu Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. To właśnie tam, w dwóch miejscach, na ulicy Mechaników i na ulicy Wienieckiej, drzewo przewróciło się na samochód osobowy, a na przykład na ulicy Chorzej gałąź wybiła szybę w oknie i wpadła do mieszkania. Zastępy strażaków pojechały też do Wilkowyczek w gminie Choceń. Tam uszkodzony został dach budynku mieszkalnego, wymaga zabezpieczenia przed wodą deszczową. I podobna sytuacja miała też miejsce w Dyblinie, ale to już powiat lipnowski. Tam wiatr zerwał metrów kwadratowych pokrycia dachu domu. Nie ma informacji o rannych czy poszkodowanych. Usuwanie powalonych konarów i porozrzucanych gałęzi potrwa jeszcze kilka godzin. Będzie zażalenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia na umorzenie przez Prokuraturę Krajową śledztwa dotyczącego 15 sędziów członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Prokuratura uznała, że sędziowie nie przekroczyli uprawnień, bo trwa spór prawny o legalność KRS. Wiceprezes Justitii, sędzia Wojciech Buchajczyk, podkreśla nielegalność ukształtowania KRS. Wskazuje m.in. na naruszenie prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Sędziowie wymienieni przez justicję w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie dopełnili naszym zdaniem obowiązku przestrzegania prawa, przekraczając swoje uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, działając jednocześnie na szkodę interesu publicznego, ale i też prywatnego. Działalność zarówno neo-KRS, jak i neo-KRS BIS w powiązaniu z lekturą list osób popierających członków tych organów pokazuje system zależności. Prokuratura Krajowa w uzasadnieniu decyzji o umorzeniu postępowania, do którego dotarł portal OKO.press, podała w wątpliwość zarzuty o nielegalności KRS-u, skoro dotychczas ustawodawca nic w tej kwestii nie zrobił. Poznańska aktywistka działająca na rzecz poprawy stosunków polsko-ukraińskich, Maria Andruchowicz, mogła zostać wykorzystana w rosyjskiej wojnie hybrydowej. Osoba podszywająca się pod działaczkę wysłała prowokującą wiadomość do Rafała Bucy, członka Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Ten opublikował treść korespondencji na portalu X, apelując o zaprzestanie wysyłania podobnych wiadomości. Wpis szybko zyskał popularność i doprowadził do fali hejtu skierowanej w stronę Marii Andruchowicz. Jak przyznała, kiedy dowiedziałam się o mistyfikacji, byłam w szoku. Wpadłam w taką trochę panikę, przeczytawszy te komentarze z Ukrainy, gdzie te różne osoby życzą mi wszystkiego, co najlepsze, w cudzysłowie. Gdy Ukrainka odkryła oszustwo, poprosiła o usunięcie wpisu. Rafał Buca skasował post, a Maria Andruchow przedstawiła sprostowanie. Sprawdzałem to konto, tylko że one było po prostu prowadzone wiarygodnie, codziennie, przez mniej więcej miesiąc. Kto skroluje dalej niż miesiąc? Wyglądało wiarygodnie, więc stwierdziłem, że to właśnie ta pani. To przejaw trwającej wojny, komentuje profesor Ryszard Cichocki z Wydziału Socjologii UAM. Dodaje, że mimo sprostowania cel został osiągnięty. Stoją za tym odpowiednie tam instytucje Federacji Rosyjskiej. U ludzi racjonalnych sprostowanie rozwiązuje wszystko, ale oczywiście nie wszyscy czytają sprostowania i pozostają przy pierwszym wrażeniu. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Włosi przygotowują się na upały w najbliższy weekend. Temperatury sięgną 37 stopni, a miejscami nawet 40, zapowiadają meteorolodzy. Do Włoch zbliża się afrykański antycyklon. Nadchodzą intensywne upały na południu i burze na północy. Synoptycy zapowiadają, że po chłodnym maju nadchodzi czas upalnych letnich miesięcy z temperaturami powyżej średniej nawet o 6-8 stopni. Tak będzie już w sobotę. Prawie w całych Włoszech będzie można podziwiać słynne włoskie lazurowe niebo. Wyjątek stanowią tereny alpejskie i przedalpejskie, gdzie należy spodziewać się nagłej zmiany pogody i silnych burz. Podobnie będzie w regionach Wenecja Euganejska i Friuli, Wenecja Julijska, a także w Ligurii, gdzie spodziewane są gradobicia, ulewne deszcze i porywy wiatru. Najgoręcej tradycyjnie na wyspach Sardynia, południe Sycylii i Apulia. To miejsca, gdzie termometry będą wskazywać nawet 40 stopni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn pokonała w towarzyskim meczu Mołdawię 2-0 po golach Mattiego Kasza i Bartosza Slisza. Kasz huknął bramę w 30 minucie, a w akcję zamieszany był Kamil Grosicki, który chwilę później przeszedł przez szpaler utworzony przez kolegów. To piłkarski wyraz szacunku, albowiem był to ostatni występ wybitnego reprezentanta Polski w barwach narodowych. We wtorek polscy piłkarze zagrają z Finlandią w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. A z ciekawszych wyników dzisiejszych spotkań tych eliminacji: Norwegia pokonała Włochy 3-0, Chorwacja Gibraltar 7-0, Ekwador zremisował bezbramkowo z Brazylią, Argentyna tylko 1-0 wygrała z Chile. Tenis. Jannik Sinner pokonał Nowaka Dżokowicza w półfinale Rolanda Garrosa. Rudowłosemu Włochowi z południowego Tyrolu wystarczyły 3 sety, ale bardzo ciasne: 6-4, 7-5 i 7-6. Drugim finalistą został Hiszpan Carlos Alcaraz po wyeliminowaniu Włocha Lorenzo Musettiego po kreczu w czwartym secie. Jutro polskie siatkarki zagrają z Turcją w ramach pierwszego turnieju Ligi Narodów w Pekinie. Początek o 9:00. Dziś nasze reprezentantki miały dzień przerwy po dwóch wygranych z Tajlandią i Chinami, mówi środkowa Dominika Pierzchała. Ten dzień był poświęcony na taką regenerację, wyspanie się, kto ile potrzebuje, kto gdzieś tam więcej grał, miał tylko siłownię, kto gdzieś tam mniej dostawał tych szans na boisku, miał gdzieś tam dodatkowy trening, żeby dotknąć piłkę, ale były to krótkie gdzieś tam aktywności. Myślę, że ten kalendarz dobrze nam się rozłożył w tym pierwszym turnieju, bo mamy w połowie meczów wolne, także to jest dla nas takie sprzyjające i gdzieś tam głównie myślimy o regeneracji. I jeszcze żeglarstwo. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zajmują drugie miejsce po 8 wyścigach Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er FX w Salonikach. Wśród mężczyzn polskie załogi poniżej oczekiwań to klasa 49er i dopiero 25 miejsce zajmują Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a tuż za nimi sklasyfikowani są Tytus Butowski i Borys Podumis. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze z gradem, od 20 do 25 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 27, a chłodniej nad morzem 18. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. We'll be right back. ponieważ zgaduję, słuchacie nas na całym świecie, to jeśli ktoś zamierza niedługo iść posurfować, jak śpiewali The Drums w Let's Go Surfing, to dajcie koniecznie znać. Możecie do mnie napisać aksamit@polskieradio.pl. To jest adres mailowy pożyczony od mojej nieco spokojniejszej audycji. Ta dzisiejsza to specjalne wydanie audycji Atelier. Możecie także napisać na moim Facebooku albo na moim Instagramie, ale przede wszystkim należy teraz sięgnąć po telefony, ponieważ to jest ten moment, by zdobyć najgorętszy bilet w mieście i to być może jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia szansa. W najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Muchy i koncert z okazji 20. urodzin zespołu gości. No i osoba prowadząca, która właśnie do was teraz mówi. Więc jeśli macie ochotę tu być i to zobaczyć, sięgajcie po telefony 22 i 7 trójek, bilety czekają. Majku, wzruszyłam się teraz. Jacy byliśmy wtedy młodzi, no 20 lat temu, coś niesamowitego. Fragment legendarnego w pewnych kręgach, ba, ikonicznego w pewnych kręgach, demo zespołu Muchy, demo Galanteria i chyba mój ulubiony fragment, czyli Górny Taras. Przy okazji, słucha nas Poznań? Proszę koniecznie dać znać, czy Poznań słucha Miasto Doznań. No właśnie, najpierw było to demo i to demo to już było dość, by wystrzelić słuchacza w kosmos. A potem okazało się, że ten zespół ma więcej. Na przykład usłyszeliśmy po raz pierwszy Miasto Doznań. I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że dzieje się na moich oczach coś... No dzieje się po prostu zespół pokoleniowy. I że właśnie w tym uczestniczę. I to co więcej, nie tylko jako słuchaczka, nie tylko jako fanka, ale też i ktoś, kto może jakoś pomóc, może coś zrobić i może być blisko tego wszystkiego. I było to niesamowite doświadczenie. Jedno z moich pierwszych takich. Wielka frajda, mnóstwo przygód, z których mimo późnej pory przykryję je uśmiechem, ale mogę wam sprzedać jedną anegdotę. Kiedy już było jasne, że będzie z tego wszystkiego prawdziwa, duża płyta, zresztą wydana w Polskim Radiu, i kiedy po raz pierwszy usłyszałam, jaki będzie jej tytuł, ja z moją wadą wymowy, taką, a nie inną, pomyślałam, że uduszę chłopaków, po prostu uduszę, nawet jeśli z czułością, ponieważ wiedziałam, że ja nigdy tego tytułu na antenie nie wypowiem. Nie mogę się zarzekać i nie będę, ale jestem dość pewna, że na setki, a może i to się w jakieś większe liczby uzbierało, moich odtworzeń, w moich audycjach, piosenek z debiutanckiej płyty zespołu Muchy, nigdy w życiu na antenie nie wypowiedziałam tytułu tego albumu, którego historię poznacie albo przypomnicie sobie w najbliższym wydaniu audycji Historia pewnej płyty w Trójce i serdecznie was do wysłuchania tej audycji zapraszam. Podobnie jak zapraszam was już chyba nie na koncert. Gosia, daj znać, że to już pozamiatane i po wszystkim pozamiatane z biletami. No więc przed radioodbiorniki, żebyście posłuchali tego, jak zespół Muchy świętuje swoje dwudziestolecie. Dwudziestolecie, coś niewiarygodnego. W najbliższą niedzielę o godzinie 19. To jest specjalne, jednorazowe wydanie audycji Atelier po latach. Byliśmy już w Londynie, byliśmy już w Nowym Jorku. Mamy jeszcze trzecie miasto do zaliczenia. The streets, we were wearing kitten masks. We were wearing kitten masks. Got no shame, cause we're alone. We're teenagers, we don't care. No one's around, or so it seems. No one's around, or so it seems. The streets of Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, say that for you. The streets of Paris, man, it's crazy. Then we notice four guys there, riding bikes and talking loud. They were wearing Nike caps. They were wearing Nike caps. When they saw us, that was it. We're teenagers, we are fucked. No one's around, or so it seems. No one's around, or so it seems. The streets of Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, set up for you. The streets of Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, set up for you. The streets of Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, set up for you. The streets of Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, set up for you. Paris, man, it's crazy. The streets of Paris, set up for you. The streets of Paris. No i my tutaj w Paryżu, na ulicach Paryża płyną pozdrowienia z Poznania, nawet z Dolnego Tarasu. Piszcie im więcej, tym lepiej. Zresztą za chwilę nawet sięgnę po jedną wiadomość, by ją zacytować. To było takie bardzo nasze, atelierowe granie i prawie odkrycie, bo to jest tylko ta jedna płyta zespołu The Teenagers, Reality Check, wydana w 2008 roku w niezwykle prestiżowej wytwórni XL. Czy tam było więcej? Pewnie nie. Nieznośnie nieprzyzwoite piosenki. Słuchałam tego albumu, przygotowując tę audycję i złapałam się za głowę, co myśmy grali w tym atelier i czego myśmy słuchali. Na przykład tekst piosenki Homecoming, jednej z najczęściej pojawiających się z tego albumu w audycji. No, to, że dalej miałam tę audycję, to może być dowód na to, że jednak niewiele osób tych nocnych słucha. Zresztą a propos pory audycji Atelier kiedyś w Trójce, czyli między 2 a 6, kiedy już zaanonsowałam, że spotkamy się ponownie, ktoś napisał na moim Facebooku piękną, naprawdę piękną myśl podsumowującą słuchanie tej audycji. Kiedyś słuchało się Atelier, bo nie mogło się spać. A potem się nie spało, bo nie mogło się przestać słuchać. Mam nadzieję, że dzisiaj jesteście dość wypoczęci, by zostać ze mną do północy, no i zostać w Paryżu. One day we're gonna live. Paris, Paris i Friendly Fires. A propos Paryża, Pan Adrian napisał, czy dzisiaj atelier na osłodę po porażce Dżokowicza i że to uczciwa jest wymiana, chociaż rany wciąż świeżutkie. To oczywiście a propos turnieju French Open i dzisiejszych męskich półfinałów, które właściwie zupełnie zignorowałam, więc jeśli mieliście jakiekolwiek jeszcze wątpliwości, ile to dla mnie znaczy, że tutaj dzisiaj z wami jestem, to teraz możecie porzucić je wszystkie. Jeśli coś macie wynieść z tej dzisiejszej audycji, obok mam nadzieję mnóstwa świetnej muzyki, to po pierwsze, jeśli nie znacie, posłuchać w całości pierwszej płyty Lady Hawk, a po drugie, napisać sobie na liście rzeczy do zrobienia kiedyś w życiu, zobaczyć na żywo ten zespół. Duma Paryża, Duma Francji, jeden z najwspanialszych koncertowych zespołów, jakie widziałam w życiu, a perkusista zespołu Phoenix to jest bestia numer jeden, jeśli chodzi o wykonywanie z pasją tego zawodu. Absolutna pigułka energii i wszystkiego, co najlepsze w muzyce, ich koncerty, a jeśli jeszcze możecie to zrobić u nich, czyli w Paryżu, no to to jest taka namiastka Beatlemanii w wersji francuskiej. Coś niesamowitego, co się wtedy dzieje na linii zespół publiczność, nie mówiąc o tym, że jest wysoce prawdopodobne, że waszą koleżanką z pierwszego rzędu będzie niejaka Sofia Coppola, mocno życiowo związana z zespołem. Nie myślałam o tym, kiedy wybrałam tę piosenkę i ten zespół do tego wydania Atelier, ale jest ciekawy łącznik z zespołem Muchy, łącznik grupy Phoenix. Otóż na pierwszy wywalczony uporem, wielkim uporem wywiad z zespołem Phoenix pojechałam w własnoręcznie wykonanej koszulce zespołu Muchy. Bo to tak właśnie było wtedy, że nic tutaj nie udaje i nie mówię nieprawdy, kiedy mówię o tym, jaka to była rzecz pokoleniowa i jak bardzo ważna wszystko, co działo się wokół tego zespołu, kiedy wydawali swoje pierwsze piosenki, a potem pierwszą płytę. No i koszulek wtedy jeszcze chyba nie było. Chcesz, to sobie zrób. Wykonałam szablon, a potem wykonałam koszulkę i zrobione telefonem, chyba nie mogę mówić na marki, ale pamiętacie telefon komórkowy pierwszy, jaka marka, jakie robił zdjęcia. No więc to jest zdjęcie rozmiarów 2 cm na 2, ale widać na nim zespół Phoenix i Annę Gacek w koszulce zespołu Muchy. Ach, to taki wątek. No tak jak wspomniałam, nie uciekniemy od mody, wspominając tamte czasy, i nie uciekniemy od różnych form nieprzyzwoitości, także tych muzycznych. Kiedy napisałam wam, że pojawię się w tej audycji i że wróci atelier, wróciły także wasze wspomnienia. Na przykład takie, że zagrałam kiedyś w atelier Rihanna z Drake'iem, co wtedy na antenie programu trzeciego mogło być definicją szaleństwa i dużej odwagi, ale to przypomniało mi, że rzeczywiście atelier flirtowało z takim dość bezwstydnym popem. Czy dzisiaj mam na to odwagę? Powiedzmy, że 50%. Nie tylko Nick Cave lubi Kylie, ja też. 50% powiedziałam przed tym nagraniem, ponieważ to Kylie Minogue rzeczywiście, ale w remiksie zespołu CSS, więc im oddajemy tę drugą połowę kolejnego fragmentu muzyki do niszczenia obcasów. Być może dlatego też było mi dość łatwo flirtować z muzyką pop w te sobotnie noce, że byliśmy już nieco oswojeni z tym, że pop może być naprawdę cool. Między innymi dzięki tej płycie. We'll be right back. No właśnie, w 2004 roku byliśmy mocno zaciśnięci w szponach nowej rockowej rewolucji i nikt nie chciał się uwolnić. I chłopcy w potadganych jeansach, skórzanych ramoneskach, z grzywkami, grający łobuzarską muzykę, kradli nasze serca z niezwykłą regularnością. A tu nagle pojawili się oni, trochę inni, wycofani z niemuzycznego specjalnie Las Vegas, nazwą zespołu zainspirowaną teledyskiem New Order, słuchający Duran Duran. Kompletnie inny świat muzyczny, włączamy płytę, a tam same hity. Tak się to wszystko zaczęło z zespołem The Killers od pierwszej właśnie płyty Hot Fuzz, rok 2004. I wtedy, na samym początku, chwilę po wydaniu tego albumu, zobaczyłam ich pierwszy raz. No to trzeba sobie trzymać gdzieś w pamięci takie momenty, kiedy na koncercie zespołu, który wkrótce sprzeda 7 milionów egzemplarzy swojej pierwszej płyty, jest, no może nie 7 osób, ale wiecie, co mam na myśli. Jeśli chodzi o wspomnienia, jeśli chodzi o audycję Atelier, jeden głos pojawić po prostu się musiał. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. Oh, my black eye cast no shadow. Your red eye sees no blame. Your slaps don't stick, your kicks don't hit. So we remain the same. Blood sticks, sweat drips. Break the lock if it don't fit. Kicking the teeth is good for some. A kiss with a fist is better. Tak poznał ją świat i tak poznało ją Atelier od tych dwóch minut i od tego kopniaka. Oczywiście Florence and the Machine. Bo gdzieś jeszcze powinna pojawić się taka refleksja, że to był kapitalny czas w muzyce dla dziewczyn. You To są powroty i wspomnienia nie tylko dla was, ale i dla mnie. Nie słuchałam tej piosenki, nie słyszałam jej od lat. I to samo mogę powiedzieć o tym albumie. Gdzie oni są dziś? The Ting Tings, a kilkanaście lat temu sprzedawali miliony płyt. Pamiętam ich koncert na festiwalu w Glastonbury. Coś niesamowitego. Wielki namiot wypełniony tysiącami ludzi w środku i tysiącami na zewnątrz i wszyscy od pierwszego rzędu do ostatniego klaszczący w rytm tej muzyki przez całą godzinę tego koncertu The Ting Tings. No, ponieważ weszłam już śmiało w wiek średni, mogę też bezwstydnie opowiadać o tym, że i ten zespół zdążyłam zobaczyć na żywo. Cheating now. anything now. No i wróciliśmy na koniec do tego magicznego roku 2001 w muzyce, który eksplodował takimi dźwiękami, że wiedziałam już od wtedy doskonale, co chcę robić, ale kiedy słyszałam taką muzykę i takie płyty, to czułam, że po prostu muszę to robić. No i na finał jeszcze jeden duet. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie w atelier. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydała ją Gosia Jakubowska, a ja dziękuję wam za te 2 godziny, dziękuję za to zaproszenie i do zobaczenia w niedzielę na koncercie Much. Świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na 2 wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski, Bar Nepal. Słuchowisko Teatru Powszechnego w Warszawie, zrealizowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nadciąga, taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? To w sobotę po 19:00. Paweł Sztarbowski, polecam. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.